És most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félvárról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM 90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermeki rajongásról, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál Porkoláb Gyöngyi. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és köszöntöm vendégeinket az FM 90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorának következő adásában. Két olyan édesapa, művészember a vendégem a mai műsorban, akik ismerik egymást, más-más színpadon játszanak, más-más szerepekben. A mai apamonta.hu című műsorban egy kicsit ezeket a szerepeket járnánk körbe, hogy apaként, művészként, miként élik meg a mindennapokban azokat a nehézségeket, és hát itt Jantyik Zsoltot mutatom be önöknek először, akinek hát elkezdhetem felsorolni, ugye Zsolt, hogy mi mindennel foglalkozol. Ugye rövid a műsor hozzá. De érdekes, hogy elsőként az jutott eszembe, hogy énekes vagy, aztán tudjuk, hogy közművelődési szakember vagy, és a Debreceni Művelődési Központnak vagy a vezetője. Sokak biztos, hogy a PG csoport egyik frontembereként ismerhetnek téged, akár innen az FM 90 Campus Rádió étereiről is. A másik nagyon kedves vendége ma ennek a műsornak Trill Zsolt, aki ugyancsak két gyermek büszke édesapja, és a műsor előtt itt beszélgettünk, mert hezitáltunk, hogy a bemutatkozásnál miként is mutassuk be a Zsoltot, és akkor azt mondtad, hogy a Nemzeti Színház munkatársa, tehát ugye színművésze vagy, és a debreceni hallgatók pedig a Csokonai Színházból is ismerhetnek téged. Hogy egy érdekes beszélgetés elé nézünk, bízom benne a mai adásban. Az apamonta.hu című műsorról talán előzetesként annyit, vagy azon hallgatóinknak, akik most kapcsolódnak be az adásba, hogy olyan mintákat, olyan apai, nagyapai mintákat, generációkon átörökíthető értékeket szeretnénk felvillantani történeteken keresztül, élményeken keresztül, amelyek meghatározóak lehetnek a vendégeink életében, és ők maguk édesapaként vajon ezeket az értékeket hogyan és miként tudják a gyerekeiknek átadni, hova tovább, a gyerekeik milyen értékekkel ruházzák fel őket a következő évekhez, vagy évtizedekhez. Úgyhogy talán kezdjük is azzal a beszélgetést. Itt gondolkodtam sokat, hogy említettem, hogy ugye más-más színpadon mozogtok, ugye Zsolt a zenei színpadon, és ugye itt lesz nehéz dolgom, hogy Zsolt zenei színpadon, és Zsolt, tehát, hogy egyik Zsolt, egy Zsolt kettő. Zsolt, te meg legyél Zsé. Jó, megegyeztünk. Szóval, és Trill Zsolt pedig ugye a színháznak. Zsolti leszek, én te pedig Zsolt. Na ez így jó, te leszel Zsolti, és te pedig Zsolt. Nem, na, mert a zenekarokban megoldjuk. Is van a dobosunk Tóth Zsolt, igen. És sokat segíteni nekünk az is egy Zsolt, uh-huh. És akkor, mikor a felesége beül, akkor meg kell állapítanunk, hogy hogyan hívja a Zsoltokat, hogy tudjuk, hogy kinek szólik. És akkor az egyik a férjét hívja a Zsének. És akkor én vagyok a Zsolt, és akkor a harmadik pedig a Zsolti. Az érdekes, van egy nagyon rövid történetem. Általános iskolában 3 Tóth Ági volt a mi osztályunkban, ami ugye mindenképp nehézítette, hogy akkor a tanárnő is hogy szólíts, és hát mi őket, és akkor lett belőlük A Tóth, B Tóth és C Tóth Ági, és képzeljétek el, hogy ez megmaradt, és felnőtt korukban is használták még így a nevüket. Olyan érdekesek ezek. Na, tehát, hogy mit jelent számotokra az életben a csapat, vagy a csapatban való munkálkodás, hiszen ez egy olyan műsor, amiben apaként, vagy apai szerepben vagyunk kíváncsiak egy kicsit rátok, de mögött természetesen ott van az ember, és ott van az a lény, aki akár családban, akár munkahelyen, de mégiscsak valahogy azt mondjuk mindig, hogy csapatban jobb is, csapatban gondolkodunk. De számotokra ez mit jelent? Azért gondoltam megkérdezni, hiszen előadó művészként azért az egy olyan individuum, egy néha önmagába vagy befelé fordulás is az alkotás folyamatában, amikor nem biztos, hogy a csapatot igényli az ember. Trill Zsolt. De szigorú voltam, így, hogy Trill Zsolt. Zsolt fogja kezdeni. Az jutott eszemben, hogy igen, a csapat egy iszonyatosan fontos. A csapat maga a család is, ahogy te is mondtad. Én szerencsés vagyok. Évszázadokra visszamenőleg, azt hiszem legalábbis, olyan családjaim voltak, felmenőim, akik soha nem váltak el. Mindig csapat maradt az első pillanattól, az utolsó pillanatig. Tehát csapatba született bele, és csapatból vitték a temetőbe. Uh-huh. Tehát szerintem ez egy iszonyatosan fontos dolog, hogy ki mit kap, ki mit hoz magával ezekre a színpadokra. Uh-huh. ahol mi amik az élet színpada is. Így van, az élet színpadán, és mit kap, mit hoz magával, és mit visz, és fel a nagy színpadra, vagy a stúdióba, teljesen minden. A lényeg az egészben az, hogy én azt hiszem, hogy szerencsés vagyok ebből a tekintetből. Az egész környezetemben, gyermekkoromban, ha azt hallottam egyszer vagy kétszer, hogy válás, akkor sokat mondok. Pedig baj, az rengeteg volt. Csak hát ott arról nőttél fel, egyet. Igen, de ez most független attól, hogy hol növünk fel. Valami más volt. Valami, hát nem globális dologban gondolkodtunk, az biztos, hanem mindig közösségekben gondolkodtak azok az emberek, akikkel én kapcsolatban voltam. A szüleim, szomszédjé iszonyatos nagy gondok voltak. Tehát nem volt mindenkinek fürdőszobája, és nem volt mindenkinek autója. Jó, Suzuki, meg kis Mercedes, vagy kis Audi, de hát azért mindenkinek van. Itt meg mindenki folyamatosan rossz kedvű, mert nincs meg nem kapjuk meg azt, amit szeretnénk, meg mindig nagyobbat szeretnénk, de mégiscsak ez volt számomra a kiinduló pont, és aztán meg majd jön tovább az életben a többi dolog, de azt szerintem ez majd mindjárt egy következő lépés. Milyen érdekes, mielőtt Jantyik Zsoltnak átadjuk a szót, hogy a közösségépítésről, a közönségszervezésről sok szó esik, ugye különösen Zsolt a te szakmádban. De hogy van egy olyan gondolat, amit ugye sokszor próbálunk közösségépítésnél is használni, hogy összejönni, összetartozni, és utána együttműködni. És hogy néha össze is keverjük talán ezeket a szavakat, noha ezek egymás után jönnek, mert egyszer csak összejön, legyen az egy baráti társaság, vagy egy kollegális csapat, akár egy színdarab rendezésénél ugye egymásra kell hangolódni. Ahhoz, hogy együtt tudjunk működni, ahhoz valami más is kell. Hát ez biztos. Éppen itt kint hallottam az egyik fiatal zenekarnak a fiatal slágerét, és mikor a szavak között nem tudnak különbséget tenni, hogy a refrénben az volt, hogy meghalok miattad. Egy szerelmes dal. Nem azt énekelte, hogy meghalok érted. És aztán meg duettbe énekelték, hogy... Mert ezt lehet, hogy a férfiak és a nők másként értelmezik, hogy miattad halok, vagy érted. Az azt jelenti, hogy te vagy a fel... Te szól. És a fiatal szövegíró valószínűleg nem érezte a magyar nyelv ezt a furcsaságát, hogy a szavaknak van jelentésük, és nem visszatérve. Ugye nekem ez a másik heppen, vagy erre nagyon kívül tudok hegyeződni. Én nagyon örülök neki, hogy így most véletlenül összefújt bennünket, mert azok vagyunk, akik a Debrecen években főleg a családjaink össze is jártak, meg én ismerem a gyermekeit, és Zsoltinak ő is a Hannácskámat, ugye Hannát. Azt kell mondjam, hogy egy szokatlan szófordulattal, amit a Zsolt mondott, az szó szerint igaz, mert tényleg egy komoly családi köteléket tapasztaltunk akkor is, amikor a két ünnep között átmentünk Beregszászra, és a család tagjai voltak ám, nem csak a nagypapa vagy nagymama, hanem a szerzetesek is. Szeretes bácsiék is, akik jöttek oda vacsorázni, akkor a pár család, aki állandóan jött kántálni, és akkor utána együtt voltunk. És tényleg lehet, hogy nagyobb szegénység volt ott, amit láttam, meg én is laborban mosakodtam gyerekkoromban. Ezért mondom, tehát független ez a hely, de hogy a boldog... Nem emlékszem, a szeretet az viszont sokkal nagyobb volt. Tehát, hogy Lezsbojtárba írom az elején, hogy mert olyan ma a magyar, hogy nem tudja, hogy mit, de annál többet akar. És szerintem annál többet, hogy kitartson két szerető pár, és legyenek gyermeke, és segítsenek abban, hogy értelmesen nőjenek fel, és cselekvő a közösségért is tudni tevő gyerekeik legyenek, azt szerintem az a legtöbb, amit az ember elérhet ebbe az életbe, amellett, hogy azért ez nem olyan egyszerű, tényleg, meg hát alkotó emberek akkor jók, hogyha alkotnak, és akkor érzik jó magukat a bőrükbe, hogyha hagyják őket, hogy alkossanak. De ez ám szerintem ez átragad a gyerekekre is. Az nagyon érdekes, bocsánat, hogy szabad vágok, az nagyon érdekes, amit, ahogy felvetetted, hogy találkoznak, együtt gondolkodnak, és majd csinálnak valamit. Ez egy hosszú út, ez egy megismerkedés, ez minden szakmára szerintem érvényes, de a miénkre különösen. De az igazán izgalmas, az akkor van, amikor egyszer lehet csinálni valamit. Még lehet, hogy jól is fog elsülni. De hogy újra csinálni közösen valamit, vagy sokszor újra csinálni valamit közösen, na az a nehéz. Mert ugyanaz van, mint a családokban, hogy ha nem jön össze a dolog rögtön, akkor kész. Akkor mi nem tudunk együtt dolgozni. Tehát nem az történik meg, hogy mégiscsak érzek valamit. Tehát nem azokra a belső érzésekre támaszkodunk, amik biztos halálpontosan adják a jeleket, hanem a külső világnak a visszajelzéseit várjuk, meg akarunk felelni valakiknek, akik valamilyen trendeket nyomnak a világban, és a néző, hát majdnem csúnyán fejeztem ki magamat, a néző ezt el is hiszi. helyenként, de azért én nagyon bízom a nézőben, tehát a nézőt nem lehet átverni. Egyszer-kétszer át lehet. De igazság szerint ez a fontos, hogy meg akarunk mindig valakiknek felelni, ahelyett, hogy mi magunknak, akik látjuk, hogy értékesek vagyunk, és azokat, és hagynának, mert ilyenkor még az is van, hogy nem hagynak. Hozott mint ez, hogy meg akarunk felelni egyébként, mert meg akarunk felelni mindig egy kicsit a szüleinknek, meg akarunk utána felelni az iskolában a tanítónőnek, és aztán elfelejtjük azt, hogy leginkább magunknak kellene csak megfelelni, és kevésbé kellene ezt a fajta elvárást szem előtt tartani, na de hát lehet-e? Na de nem olyan lehet-e? Embereknek akarunk megfelelni, akiknek az ízlése, akiknek a világban levése, direkt nem világnézetet akarok mondani, hanem a világban való létezése az számomra fontos, nekem fontos. Tehát én csak olyan embernek szeretek megfelelni, mert akkor magamnak felelek meg. Jó, hát ez még lehet, hogy már mi megtehetjük, de azt kell mondjam, hogy visszagondolva, és komolyan véve a kérdést, tehát édesapáminkat azért az a szocialista rendszer az meghatározta, tehát hogy azért nagyon nem biztattak, hogy éljek közéletet, meg menjek be olyan helyekre, ahol sokan vannak, és mondjuk azt kiabálják, hogy hajrá magyarok Magyarországon. Tényleg, és a apósomék is mindig féltek, hogy nehogy valami baj legyen. A rendszerváltás után is jóval. Ez, ha a gyerekként éli meg ezt az ember, akkor egy kicsit hozzáragad, hogy egy kicsit fél őszintének lenni, és megpróbál mindig illeszkedni. De ezt ki lehet nőni. Én például kinőttem, pedig egy olyan családban nőttem fel, ahol nagyon szerették volna, hogyha ne legyek semmi. Uh-huh. Tehát úgy legyen egy komoly szakmám, tanítsak, vagy valami, de ne ugráljak, ne hogy még valami bajunk legyen. Hát erre mondjuk ez apajágon volt egy nyoma, hogy a apósom az kinn a TSZ-ben munkás tanácsának volt, és 56-ban, és felgyújtották a kulákok a tanyájukat, fajtából így tudta egy tehetet meg az egy lovat kimenteni, mert hogy nem engedte szétosztani a földet, mert nincs rá törvény. Aztán jött a november 6-ai fordulat, utána meg építette Lenivár is két évig, mert munkás tanácsának volt. Tehát, hogy mind a nyilván két oldalról kapott pofont, úgyhogy a családomat én megértem, hogy azért hogy vigyázzunk, mert nem tudom. Szerintem az igazán izgalmas és jó emberek kapták a pofonokat, meg azok mentek ide is építeni, meg oda is. Hát igen, valószínűleg. Ők a jó példák. Egy kicsit rizsolt, amit mondtál, hogy ti érzékelitek esetleg azt, hogy egyfajta instant világ van, és csak az, amit te mondtál, hogy rögtön akarnak valamit, a néző is, hogy a mai világban ezt lehet tapasztalni, hogy mi húzódhat, vagy mi lehet a következmény adott esetben annak, hogyha a mafia találja, rögtön akar valamit, és nem tud megküzdeni úgy. Nem tudja talán olyan módon értékelni azt, ami van, amit most, ahogy ti meséltek a múltról, és egy kicsit ilyen történelmi áttekintést adva az elmúlt néhány 10 évről, de hát enélkül ugye nem lehet értelmezni sokszor a jelent, de hogy a mafia taljának mi az a segítség, út, ami ebben a fajta kicsit útvesztőben valahogy segítséget adhat, hiszen nem könnyű nekik, hát ezt ti is érzékelitek, vagy látjátok, ugye Zsolt, neked felnőtt lányod van, és te magad is tapasztalod ezt, hogy azt az értéket, amit hoztok magatokkal, azt talán sikerült átadni nekik. Na de hát körülveszi őket egy olyan baráti közösség, egy olyan világ, amiben bizony meg kell küzdeniük azért az értékért, ami nekik van, hogy az valóban érték legyen. Igen, a gyermek, aki már fiatal felnőtt, az már kész, tehát nekem ahhoz már sok közöm nincsen, hogy a gondolkodás sem ilyen legyen, és akkor mi úgy csináltuk, hogy nagyon sokat foglalkoztunk gyerekkorában vele, meg hát végül is koncerteken nőtt föl a szegény gyerek, aztán meg a színházba. Most pedig zenél is, ugye? Igen. Annáról annyit el lehet mondani, az Adiba igen, járt. Igen, most pálmesterképzőn végzős itt az egyetemen, és jövőre egy év, tehát ebben az évben már még nekivág az akadémiának, hogyha kell, akkor taníthatni is tudjon. Uh-huh. Akár egyetemi szinten, úgyhogy őnek ez a élete. Összegurad át, Adiba járt drába tagozatban, és az utolsó évben azt mondta, hogy én inkább zenész leszek. Akkor ismerkedett meg a Zsolta biztos. Igen, csodálatosan írt. Csodálatosan írt. Nagyon, nagyon. Igen, most is. Uh-huh. Tehát én emlékszem, hol fel is olvasott nekem dolgokat, meg na, volt nálunk alud, és akkor innen, hogy ne kelljen korán mennie. Nem. Én ezt a szerepet soha. Én a sajátomnak nem vagyok rendes apja, nem, hogy még más gyermekének. Na. Nem, komolyan. Na mindegy. De Zsolti befejezi. Nem, hát teljesen semmi komikus. Még kérdezek erre, mi az, nekem, hogy sajátodnak nekem, nem vagy rende, hogy nem? Mondtad, hogy te úgy vagy apa, ebben hogy... Ebben a műsorban engem is érdekelne. Én nem vagyok jó apa, aztán, de ez majd egyszer elmondom. Én azt azért olvastam, hogy ezt gondolod te magadról. Noha azt mondod, hogy te nem úgy tudatos apa vagy, hogy akkor azt csinálnak, akkor egyszerűen te csak ott vagy. És azzal, hogy vagy, azzal te ugyanolyan apa lehet. Igen, azt hiszem. Hogy éled meg? Úgy gondolom ezt, hogy én azt hiszem, hogy ha amit én teszek az életben, a családban, vagy a színpadon, amikor dolgozom, azt, hogyha ő nem veszi észre, és az nem példa, akkor én mit tudok én még mondani, vagy mit tudok még tenni? Tehát valamikor hátha, de ezért mondom, hogy én nem vagyok jó apa. Csak visszatérve a kérdésre, hogy a mai gyerekek, azt látom ugye, hogy ott ülnek ezek a fiatal kislányok, és akkor rajonganak ezekért a fiatal, szép, vagy éppen fiatal, szép színésznőkért a fiatal emberek, vagy akár idősebb emberek, és ugye kezükben ezzel a telefonnal, ezzel a csodával, és akkor a világot bejárják, áthódítják, és átrepülnek mindenem keresztül. Közben meg azt látom, hogy hihetetlenül felületes az egész. Nem izzad meg senki semmiért, tisztelt a kivételnek, de itt most egy nagyon szűk rétegről beszélünk. Nem általánosít. Nem általánosítunk, de amit mondok, az csak egy szűk rétegre tisztelt a kivételt. A többi az nem izzad meg. Egy smiley hangulat az egész, és akkor utána én azt gondolom, hogy Istenem, ha ezek véletlenül felébrednek, akkor a Dunaparton felakasztott emberek százezrei, ezrei lesznek, amikor majd ez kezd beérni. Nem érti majd? Mert egy bizonyos idő után nem lesz érdekes? Mert nem beszélgetett senkivel? Hanem smiley-kat küldözgetett telefonján keresztül egy áll világban létező színpadon, meg valahol zenélgető embereknek. Olyat, hogy beszélgettek volna? Szerintem a megoldás az csak abban van, hogyha rengeteget beszélünk velük, iszonyatosan sokat beszélgetni velük, és azt, hogy még hogyha nagy probléma van, még hogyha ő követte a hibát, vagy vele szembe követték a hibát, semmi más út nincs, csak az, amit ha kell, hanem a templomban néha lehet hallani róla. Hogy volt egy ember, aki folyamatosan az anyja hívta haza, hogy menjen enni, ő meg ott ült a templomba, és beszélgetett az emberekkel, és tanított őket. Semmi más megoldás nincs. Rengeteg hibát követünk el. Mi iszonyatos mennyi hibát. De hát azért emberben vagyunk. Jó, én értem, de mégis... Viszont azt kell, látni, hogy szerintem, hogy a családos apukák, anyukák tudják, akik már mondjuk régebb óta fiatalok, mint én, vagy a Zsolti, hogy mindent visszakapunk. Tehát, hogy én azok a kevesek közé tartozom, aki nem felejtette el, hogy milyen volt gyereknek lenni, meg milyen volt fiatalnak lenni, és amikor visszakapom a lányomtól, vagy a barátjától, vagy a barátnőjétől ugyanazt, amit én elkövettem, akkor itt eleinte pislogtam, meg szokatlan volt, és azt rájöttem, hogy ez így fog menni, ezt mindent, amit én fiatal koromban beszóltam az édesapámnak, vagy rászóltam az édesanyámra, vagy akármit is csináltam rosszat, azt visszakapja az ember az életből, és ilyen szempontból ez hihetetlen titokzatos és érdekes az élet, csak észre kell venni, hogy van egy rendje, és igen, fel fognak ébredni. Van egy történetem, egy picit, és erre mondom, hogy mit kapunk vissza, és mit nem. Látszólag semmilyen történet. Apám katonacimboráján egy munkácsi orvos, soha nem fogom elfelejteni. Munkácsi fogtechnikus, orvos, a lényegét tekintve polgármester volt az apja, ezek sváb emberek, ugye ott Munkácson. Lényegét tekintve jólétben éltek, stb. A lényeg az egészben az. Idős édesanyja, ültek az asztalnál, ők már meglett férfi emberek, feleségekkel. Nagy buli, és az első gesztus az az volt, hogy Sanyi bácsi azt mondta az édesanyjának, hogy anyu, légy szíves, ülj ide közénk, ide mellénk. Ez látszólag semmi. És ezt lehet, hogy millió ember megteszi, vagy millió családban megtörténik. Na de millió családban meg nem történik meg. Ez egy gesztus. De már mit lát? A gesztus, az, hogy az ő a 80 éves édesanyját minden alkalommal, bármi legyen a házban, odaültette az asztalhoz. Hát és tegyük hozzá, hogy falu nagyon sokszor ugye a konyhában maradt az asszony, vagy aki a főzött, és hát én olyat is láttam falun, ahol a kis sámlin ült, és a család evett az asztalnál, és a mama pedig külön, és aztán nyilván ez a meghívni az asztalhoz meg valaki. Így van. Én találkoztam egy arhaikusabb dolognál, hogy pont fordítva van, Paló CD-ken. Nem mondom meg, hogy hol, mert aki ismer, akkor tudja, hogy mire gondolok, és nem akarok zavarba hozni senkit. Na. De évekig jártam oda, amikor észrevettem, hogy ebédeknél az az igazság, hogy az anyuka ül az asztalfőre, és az apu ül a kája mellett. De hát ez a műsor erről szól. Hogyne? A világ erről szól, hogy mi férfiak nem vagyunk férfiak. Nem ezért jöttünk ide? Hát De az még a Matia Arhális világnak a maradványa. De én ezt nem bántom. Különböző kultúrák, Én ezt most nem bántani akarom, én ezzel teljesen egyetértek, meg tudom érteni. A mai világban a nő a lényeg. Hát nézzük meg, valljuk be, mi férfiak, azok a munkák, amit a ház körül el kellene végezni, nem létezik. Nincs. Hát a 10. emeleten mit csináljon az a szerencsétlen? Hát csak veszi a sört, és akkor csak meg, de ez se igaz így, mert rögtön általánosítanék, és nem mindenki igaz. De azért megváltozott a világ. Csak a nők végeznek mindenféle munkát. Szellemit, fizikai munkát. Egyébként annyira érdekes, amit mondasz, pont a Debreceni Egyetemen volt egy előadás, ami arról szólt, hogy családi életre nevelés kapcsán a férfivá válásban hogyan lehet a fiatal fiúkat segíteni. És arról szólt az előadás egy része, hogy igenis meg kell tanítani őket fát vágni, hát ez kimenni, a jó fát. De nem na-ne, hanem az, amit most Zsolt mondott, az valóban igaz, és attól férfinek érzi magát, erősnek érzi magát, tehát itt ugye beszélgetettünk nyilván ezekről is, hiszen erről is szeretnék veletek, hogy valóban van ebben valami, vagy ott keresendő, hogy megváltoztak ezek a minták, és ezáltal azok a kultúrák, amiket most itt beemeltetek ebbe a beszélgetésbe, hogy bizony magyarok lakta tájegységenként mennyire más ennek a kultúrája, és mennyire más a családi kultúra is. Tehát néha beszélünk egy-egy nemzet kultúrájáról, de ez mégiscsak a legkisebb társadalmi egység a család adja, és abban meglévő kultúra is öröklődik át valamilyen módon. Tehát ezek nagyon, nagyon érdekes dolgok. Egy dolog jutott még eszembe, hogy az unokatestvéremnek, amikor kiderültek, hogy Iker fiai lesznek, ez a fiú unokatestvérem, akkor egyszerűen napokon át rosszul volt, és nem értettük, hogy miért van lehangolva, és akkor mondta, hogy csak azon agyalok, hogy mindaz a sok hülyeség, baromság, amit én megcsináltam fiatal koromban, azt most duplán fogom visszakapni. Tehát ezt csak arra akartam reflektálni, hogy Zsolt mondtad, hogy ezt visszakapni. Elvesztettük a földet. Semmi közünk nincs a földhöz. Hát neked. Nekem van szőlőm is, jó gyümölcsös. Egyébként kanyarodik vissza mindenki egy picit a de a földet nem csak úgy érte, nem csak mindenféle kép. Hát van egy litván rendező, aki Moszkvában él, és nem azért megy ki a dácsájára, a nyaralójába, hogy ott egy másik fluidban, vagy mi az Istenben éljen. Nem azért megy ki, hanem azért, hogy ő ott akár fát vágjon. Tehát fontos, és attól ő még a legintellektuálisabb dolgot végzi a világon. Karmester a karmesternél, óriási. Igen. Ezek iszonyatosan fontosak. Rátérve a gyerekekre, hogy azért az tök jó, hogy egy csomó dologban én láttam a lányomon, hogy jobb, mint én. És ez olyan jó érzés. És annak olyan ötletei, ami nekem eszembe se jutott volna. De nem csak neki. Most én valószínűleg beszéltem a polgármester úrra, hogy mit szólnak hozzá, hogy valami ilyesmilyen olyan klassz dolgot lehetne belőle csinálni, hogy én vagy 6 évvel ezelőtt felvettem a feleségemmel egy stoppost Debrecen határában, kis 7 éves Ákos, 18 éves egyidős is volt a lányom, majd fiút. Azt mondja, hogy litván, innen jutott eszembe. És miért volt Magyarországon, miért jött ide Debrecenbe? Mert ő Litvániában egy kikötővárosban lakik, azt úgy hívják, hogy Klaipeda. És eljött Debrecenbe megnézni a Klaipeda utcát. Testvérváros a Debrecen. Igen. Eljött Debrecenbe, megnézze a Klaipeda utcát, mert ő Klaipedában a Debrecen utcában lakik. De, és akkor lehetne egy ilyet csinálni, egy kint a legtöbb ilyen teleplésre, hogy egymáshoz elmenni és megnézni egymást, de egy kicsit szervezette formába, de ilyen lazán is, hát ezt csak 18 évesen lehet csinálni, nem? Igen. És hozzáteszem, Viszont jó, ha egy 18 évest ez így érdekel. És még hozzáteszem, hogy kaptam még egy olyan, te ugratni akartam, és a vacsora előtt, mert természetesen ő a mai napig is azt hiszi, hogy Debrecenben aludt, pedig Derecskén aludt. De a lényeg az hát az, mert neked Derecske világ közepén. Nem, az egy debreceni előváros, nem szeretném hinni. Egyébként, mert mondjuk most már az autópályában nem itt a reklám helye, de... Várj, most földrajzból, akik érettségiznek, ezt azért ne vegyék komolyan. Lényeg az az, hogy adtam neki vacsora előtt egy pálinkát, mégis csak 18 éves, és amikor nyúlt élte, akkor Hannával lefordítottam, ugye angolul beszéltek, hogy akkor kapja meg, de akkor kap kettőt is, hogyha ízlik neki, ha megmondja, hogy hívták azt a királyt, aki közös uralkodónk volt. És akkor egyből rávágta, hogy Stefán Bátori. Bátori István. A 18-es litván gyerek, az tudta, hogy akkor a közös királyunk. Hát egy csoda gyerekkel találkoztam. Ez biztos, ez valami különleges lépottyát. Ma hány gyermek tudja, hogy Hogy érted? Tehát, hogy egyébként ez tényleg egy nagy baj, és én a magam részéről a családtörténetet az fontosnak tartottam, és hogy a lányom is kezd most már ismerkedni vele, mert csomó, hogy mi miért van, azok nem véletlenek, és a családnak a múltjából lehet tudni, hogy esetleg mire jutott ez a gyerek. Tehát például a rógonrom első lány, aki most már szintén egy nagy lány, 17 éves, 2 éves korában hihetetlen érdeklődéseket mutatott a női cipők iránt. Cipő? A cipők iránt, és kiderült, hogy a sógorom a nagyapja a cipész volt. Aha. De hogy nem úgy, hogy nézegette meg, olyan jól állt a kezébe, és hogy egy 2 éves gyereknek ez hogy... És van egy ilyen ütés, és akkor ugye mi ükapánk az nemzetközi hírű festő volt, hogy a Országházban van 2 nagy feskója is a parlamentben, de az, hogy én, a Csaba, aki szintén rokon, csak ők a gazdagából színész, nek van egy ilyen tehetsége, és vele egyidős, nekem van egy ilyen szövegíró, zenész tehetségem, a lányunk nagyon jól ír, és nagyon jó zenél, és szerintem a festőtől jött odáig. És valahogy mindenkinél másképp csapódott ki, de hogy most már én nagyon jól tudom, hogy semmiből nincsen semmi. Tehát, hogy valami gyökerének kellett lennie, és ez a múltunk, amit hogyha tudunk, mondjuk azt szokták mondani, hogy ha már 5 ősödet fel tudod sorolni, és tudod a nevüket meg, hogy esetleg mi volt a szakmájuk, akkor már semmilyen politika vagy, hogy akármilyen dizájn legyen az internetről jövő telefonból, vagy a máshonnan, nem tud megforgatni, mert úgy nagyjából tudod a helyedet. Olyan vagy, mint egy gyümölcs a fán. Az jutott most eszembe, hogy nemrég hallottam, azt hiszem, nem vagyok 100%-ig biztos benne, de úgy tudom, hogy Kazaksztánban, amikor megszületik egy kisbaba, és már tud mászni, akkor azt csinálják, hogy egy piros szőnyeget leterítenek, és különböző szakmáknak a szimbólumát helyezik el a szőnyeg mentén. És elengedik, hogy másszon a baba. És amelyikhez oda megy, vagy amelyiket kiválasztja, azt mondják, hogy az esetek nagy részében hivatásul is választja azt az életében. Tehát ott van egy ilyen már egész kora szakasz olyan fajta, hát ez nem orientális, de nyilván megnézik, hogy a babát mit. És hogyha a hangszerhez megy oda, akkor nagy valószínűséggel zenélni is fog. De hát a zene az ugye átszívja az életünket. Ez úgynevezett fejlett világ, akkor megnyugodtam. Fejlett világ némelyikében már előbbre álljunk megint, mert a gyerek már a nemét is megválaszthatja. Ugye, nem csak a munkáját. Innen folytatjuk. Apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról. FM 90 Campus Rádió. Kedves hallgatóink, Önök az FM 90 Campus Rádió Apamonta.hu című műsorát hallgatják, és ebben két Zsolt apuka a vendégem. Trill Zsolt a Nemzeti Színház színművésze munkatársa, és két gyermek édesapja, és Jantyik Zsolt, akit zenészként, intézményvezetőként, közösségi szakemberként is ismerhetnek, de ugye itt említettük, hogy a PG csoport frontembereként ismerjük itt nagyon sokan, akár a Campus Fesztiválról is. Onnan folytatnám talán a beszélgetésünket, hogy nemrég az egyik számomra nagyon kedves színésznő mondta azt, hogy ő maga nem is tudja, hogy ő milyen ember lenne a gyerekei nélkül. Tehát most valahogy már nem tudja, 3 gyereke van, és az lenne a kérésem hozzátok, hogy ha elgondolkodtok azon, hogy most már ugye nagy gyerekeitek vannak, milyen emberek lennétek, ha ők nem lennének? Ha nem lettek volna, jó, hogy vannak, de hogy... Én mondhatom, mert van ötletem. Hát mert én addig gondolkodom, mert jó, ez egy... Hát nekem egy van, neki 2. Tehát ezért neki gondolkozni kell. Ő neki 2-szer annyit kell gondolkozni. Na, igen, egyik meg se sablonok szintjén akar választani. Megjött a gyermek, apászülés volt, amikor már kezdett jönni, de még benne volt a pocakba, akkor már rendelkezett. Tehát mi egy albéletben laktunk, és hát ott szomorkodtam, hogy úristen, hát mondom, hogy ide jön a gyerek, hát mit csináljak, és akkor a szemben lévő öreg néni, a szomszédunk, azt mondja, mit szomorkodik Zsolti? Mondom, hogy hát, hogy a gyerek, hogy albérlet, meg rendes állásom sincs, mert zenélek, stb. Azt mondja, sose búcsoljon Zsolti, azt mondja, ha nyulat át az Isten bokrot, és át hozzá. És az annyira igaz volt, hogy 95 nyarán született, és májusban megnyertük a Marlboro-ként, és 3 millió forint volt a fődíj, meg rengeteg, meg turné, meg voltunk Gamperbe a Marlboro Fesztiválon, így játszottunk Neil Young előtt, meg a Pölcsem előtt, 40 000 ember előtt egyébként, aztán a Diák-szigeten meg 1,5 órát dedikáltunk, mert megjelent az új lemezünk, tehát hogy mint olyan volt, mint a gyerek jönne, aztán ezt a kis szegénységet szüntessük már meg legalább addig, amíg megkomolyott szapa. És minden volt, mire jött. És aztán pedig nem tudom, hogy ez a gyermeknek a jelenléte, és hogy a felelősség tudat, amit azért az ember nem érez így ilyen direkt szinten, de onnan kezdve sokkal céltudatosabban éltem, de nem erőltetve, hanem jó volt. Tehát jó volt tenni valamit, mert már volt értelme az életünknek másképp, mint addig. És ez gyönyörű. Azon kívül pedig sokszor segített pénzt keresni nekem, mert én abban az időben több zenekarnak, meg énekesnek csináltam lemezt, Varga Miklósnak, meg Csepeg Évának, meg a Bikini nőnek főleg, és egyszer ott volt egy akam, hogy 2,5 évesen, és anyáik valahol vásároltak valami vásár volt ott augusztus 20-a környékén, és akkor még a régi kölcsei járt, és így mondtam, hogy már nagyon fáradt volt, és mondtam neki, jó, lányom, telihold van, hogyha megtaláljuk a teliholdat, a nyakamba volt, akkor megyünk haza. Jó, apa, keressük meg. És mindig úgy fordultam, hogy a telihold ne ott legyen, hanem mindig a hátam mögött, hogy még egy kis időt nyerjek, és egyszer csak megszólalt, hogy apa, a holdkeresői elálmosodtak. Na, ez lett a bikininek az első sor, amit írtam nekik, és az ötletet megadtam, mert nem tudtam az oldalon. Ma is inspirált valami. Inspirált, abszolút inspirált, és ez azóta is megmaradt. Egy időre elveszítettem a lányomat, mert amikor elkezdett kavaszodni, akkor nem apa lett a nap, hanem anya. Mert hogy a praktikákat, hogy egy nőnek milyennek kell lenni, ez teljesen normális, és most már megint sokat beszélgettünk, és múltkor mutatott új zenéket, amit csinálnak, ugyanis ő nem csak komoly zenész, hanem több formációban is szerepelt, meg önálló műsora is volt, hiszen remélem, hogy lesz is, és én most tényleg megint, és köszönöm, hogy eszembe jutott, az írásra biztatom, mert abban nagyon jó. Egyébként, amikor a barátaim, egy orvos házaspár megtudta, hogy Hanna zenét fog tanulni életszerűen, akkor azt kívánták nekünk, hogy hosszú, boldog és egészséges életet kívánnak a szülőknek. Mi kell még egy kis tartalék az életünkből, de nem baj, szerintem én. Nem, ez egy ilyen szenvedélyből is fakad, nem? Abszolút. Anélkül nem is megy ez az egész zenélés. Persze, egyébként az teljesen a közösségre szoktat. Tehát ott figyelni kell a másikra, mert csak akkor lesz harmónia a zenében. Hát itt a csapatra visszatérve azért a zenélésnél is megvan ez, hogy az a fajta egymásra hangolódás szó szerint hangokban, figyelemben, enélkül nem megy, még ha csak egy duó formációról is beszélünk, ahol ének és egy hangszer abszolút, van. Abszolút, tehát segít a közösséget. Segít. De mondjuk, amikor egy fiatal házaspárnak döntenie kellett, hogy fóla, vagy pedig zongorát válaszolnak, és megkerestek engem, apuka gondolván, hogy én úgy is azt mondom, hogy fóla, mert tudták, hogy a lányom fólázik, akkor azt javasoltam nekik, hogy zongora. Megkérdezték, hogy miért? Mondtam, hogy azt nehezebb elhagyni. Az biztos. Azért kevesen tudják, de sok millió forintba kerül egy komoly fóla. Zsolt, ugye a gyerekekről egy kicsit ejtsünk szót. 18 éves a lányod, ugye? És a fiadat láttam még, a feleséged pocak. A lányom az nem 18, akkor hanem... Hát 20 lesz. 20 igen, lesz? Azt hiszem 20. Na, körülbelül ennyire ismerem őket. Szegény gyerek. De 20, igen. Ami a lényeg, hogy ő ugye az idősebbi. Igen. Igen, Helga és Berci. A lányunka, ő az idősebb, és Bertalan pedig 16 lesz most. Így van, és őt láthatta a debreceni közönség, hiszen a feleséget pocakjában, Szűcs Nelly pocakjában, ő néhány nappal a megszületés előtt még színpadon volt. Igen, a szarvassá változott fiút játszottuk itt, és Mari megkérte, Törőcsik Mari, igen, hogy maradjon már még. Hatalmas pocakja volt, mert, és táncolt. Mert biztonságot ad, hogyha Nelly ott van mellette. Ez kemény lett. Ez a legnagyobb dolog különben, hogy te biztonságban érzed egy-két társad mellett magadat a színpadon. Ez a legnagyobb dolog szerintem. A többi nem ér semmit. Hát ez a gyerek kérdése számomra nem egy egyszerű dolog, mert az biztos, hogy egy folytonosság. Semmi nem véletlen, tehát ők nem véletlenül vannak. Ez egy tudatos döntés, mint ahogy én is csak remélni tudom, hogy én is, és a testvérem is, mi is tudatos döntések voltunk. Vagy apámék heten, az nem véletlen. Mindig valamiből fakad a mennyiség is. Aztán a minőség is, tehát minden fakad. És ez egy folytonosság. Ez az egyik legfontosabb szerintem az életünkben, hogy ez meglegyen. Aztán... tükör, tehát ahogy Zsolt is mondta, hogy az összes hülyeségem az ott van. A jó dolgokról arról nem érdemes beszélni, ha van egyáltalán, de az összes butaságom... Az mi... természetesnek veszed? Tehát a jó dolgokról nem beszélünk? Az van, hát azt tudjuk. Azt mindegyen érezzük. Igen, néhány perccel ezelőtt ugye pont arról beszéltünk, hogy értékelik-e a mai fiatalok azt, ami van. Hogy szerintem fontos dolog a jó dolgokról is beszélni, és az ember ugye ezt veszi észre, tehát abban igazad van itt, hogy ez tűnik föl, vagy ezen akarunk talán változtatni, jobbá lenni, miközben a jó dolgok is éppen annyira rettenetesen ott vannak, és vigyázni kell rá. Tehát, hogy egyetértek. Egy kicsit ezt egyensúlyba helyezem. Igen, csak én nem arról, arról, hogy engem nem simogattak minden nap. Nem mondták el, hogy jaj, de szép vagy, pedig 1,50 egy csúnya kisfiú voltam. Most se vagyok. 1,50 magas voltam. Alig nőttem meg. Eszem se volt. Mindenki jobban tanult. Mindenki jobban sportolt. De én a szeretetet nem azon keresztül kaptam meg. pedig volt, az értem. Ott van a térben, értem. Hogy ezt folyamatosan mondták, hogy ügyes vagy, Zsolti. Mm-hmm. Most fölseperted a hátsó udvart, a nyulólat kitakarítottad, a disznólat kitakarítottad, tehát ezek ott vannak. Mm-hmm. Persze, én is, mert hallom, hogy a mai világban nagyon sokat kell dicsérni a gyereket, mm-hmm. hát én is dicsérem. Pedig én nem hiszem, hogy... Régen is dicsérték, legalábbis a családom. Igen, dicsérték, de nem úgy, hogy folyamatosan... Ez egy érdekes dolog, amit mondtál, bocsánat, hogy ugye van ez a szerelem sosem fogy el. Ugye ez az egyik része, sőt, ti Zsolt az egyik dalban, a Hány méter a szeretet, az az ember nagyon megmaradt bennem például, mert ez egy nagyon jó kifejezése annak, hogy mérhető egyáltalán a szeretet ilyen formában. De, mérhető. És ez tényleg ott van. Itt vagy van. Van olyan meg, hogy nincs, ott nem is tudjuk elképzelni. Ez körülöttünk talán. Van. Nekem a legnagyobb. És azt is érzed, amikor elmegy egy olyan családba, ahol nincs, és nem kell kimondani. Mindent titoktalanítunk. Az egész világunk arról szól, hogy titoktalanítunk mindent. A családjainkat, a belső dolgainkat, a külső dolgainkat, az egészet valami hülyeség alá vesszük. És azon a tükrön keresztül nézzük. Na, én erről beszélek. Tehát én biztos, hogy nem erre, ebbe a világban való vagyok. Tehát én ezt tudom, én tudom. Tehát nekem valójában ki kéne volni. Hallgató, el tudja képzelni, mennyire komolyan gondolta Zsolt, így összehúzta magának a váltat, mint a fáznak. Szó szerint összehúzta. De egyébként nagyon érdekes, mert amiről mesélt, hogy nem véletlenül születnek ezek a gyerekek, és nem véletlenül 7 vagy akárhány egy családba, de hogy nem lehet, hogy téged pont a gyerekeid fognak formálni, vagy formáltak, vagy kaptál persze. valami olyan pluszt, amitől... Ezt akarom mondani. Nagyon sokszor azt érzem, hogy adok, és nem kapok. Közben meg rengeteget kapok. Csak ez a hülye munka, ez elveszi az embernek a látását is. És ezek a gyerekek sokkal érettebbek, és sokkal pontosabban látnak engem, mint én saját magamat. Tehát ha én valamit köszönhetek, akkor csak én ezt köszönhetem nekik, hogy ők ezerszer pontosabban látnak és éreznek engem, mint én saját magamat. Mert nélkülük meg nem lehet. A gyerekek nélkül nem lehet csinálni az életet, nem lehet csinálni a színházat. Mert mindig elgondolom azokat a színész kollégáimat, akik tudatosan, vagy nem tudatosan, vagy Isten így hozta, vagy Isten úgy adta, hogy nincs gyermek. És akkor azt látom, hogy úgy tűnik, hogy szabadabbak. Közben meg nem. Uh-huh. Közben meg nem, mert ami energiát én belenyomok a gyermekeimbe, azt én a színpadon ezerszer többször jobban visszakapom. Ez is egy érdekes felvetés, csak azért, mert volt egy másik konferencia itt a Debreceni Egyetemen, ahol pedig... Lehet, hogy nekem konferenciákra kellene járnom? Elképzelhető, csak megosztok veletek egy... Nem, egy felmérés készült, nagyon érdekes, ugyanitt nyilván minden évben az egyetem nézi a hallgatói létszámot. Azt is, hogy levelezőn hányan kapcsolódnak be, hogyan bűvül gyakorlatilag évről évre Debreceni Egyetem hallgatóinak a száma, és statisztika mutatja azt ki, hogy jobb eredményt értek el, tanulmányi eredményt azok, akik levelezőn már gyerekkel csinálták, vagy adott esetben zseniális. Nappali tagozaton, mint azok, akik nyilván még szingliként élik az egyetemi életüket. Tessék. Noha azt gondolná az ember, hogy hát maximális elfoglaltsággal jár egy gyerek. Egyszerűen koncentráltabbak, tudatosabban tudnak készülni, de meglepő volt a szembesítés, amikor igen, mert a tudatosság, ez a legfontosabb szerintem. Az, hogy tudatos. Neki feladata van pluszba. Nem csak ez, erre rövid idő van, ezt meg kell csinálni. Mint a színpad. A színpad is, ezt mondom, hogy lényegét tekintve a színpad tiszta tudatosság. Egy bizonyos szint után jön majd valami művészet. Az olyan kevésnek adatik meg. De egy bizonyos szintig tudatosság, és azt nagyon sok színésszel el lehetne juttatni a dolgot odáig, hogyha akarná, meg odafigyelne. De még ez se történik meg. Egy kicsit még vidámabb a gyerekkori pályára visszarepítve, hogy milyen csíntevések azok, amelyek megmaradtak bennetek a gyerekkorotokban. Így rád nézek, Zsolt, és itt próbálod ezt a jó fiú arcot itt ne, rájni, nem vagyok hogy, jó, dehogy de vagyok hogy biztos van. Annak idején azt mondta, hogy nagyon rossz csont gyerek volt. Ez kizárt dolog. Hát én lényegét tekintve anyu, ha utolért, akkor mindig elcsápolt. Ha tehette volna, napjában többször is. Tehát akkor jó futó én volt, anyukát sportolt minden nap ezek szerint. Nagyon sokat dolgozott, és csodálatosan tartja a mai napig magát. De hát anélkül, huncutság nélkül nem lehet ezt az életet végigvinni. A huncutság az a legnagyobb tudás, amivel az ember születik, ha kap ilyet a jó Istentől. Van valami konkrét olyan, ami a leginkább megmarad benned? Mindannyiunknak van az életében egy kis csibérség. Nálunk én voltam az áldott jó gyerek, az öcsém volt ilyen... Jancsik Csaba, ilyen, ő sem ismert. Igen, a zenekarunk kvázi vezetője, meg hangmérnök, meg gitáros. Én ilyen agyonolvastam az egész gyerekkoromat, és nagyon gyorsan akartam felnőni egyébként, mert tanácsadó... Te 5 évesen tanultál meg olvasni, úgy igen, tudom. Igen, igen. Nagyapám ugye vette észre. És akkor egyből mondta, hogy itt egy jó könyv, úgy kis unokám ezt olvasta, kezembe adotta 5 évesen az egri csillagokat. Amit egy... Azt is. Ami rossz csontát, az nekem egy volt, csak egy, hogy amire tudnék visszaemlékezni, meg az érdekli lehet másokat is lehet. Öcsémmel kimentünk horgászni, mikor én már 14 éves voltam, az öcsém meg 10 lett. És olyan jó volt a kapás a híd alatt, amit azóta lebontottak, az ecsegi puszta központjában, ugye Ecsekfalván nőttem fel a világ hátulján, hogy ott maradtunk kint, és ugyanakkor még nem volt mobiltelefon, meg minden. És késő este, éjszaka jöttünk haza, úgyhogy édesapám kedvenc pecebottyát egy harcsa behúzta a vízbe, nem tudtuk megmenteni, és akkor anyukám jött kifelé megkönnyebbülve, hogy nem vesztünk a vízbe, mert már régen letelt az, amikor haza kellett volna menni, és akkor megütött, és én ezt észre se vettem, viszont neki elrepett a csuklója. Akkor érezte meg anyu, hogy én kezdek fölnőni. Nem tudom, én nem... És úgy szégyeltem magam utána, de mindegy. Én a kapás megérte, aki szeret horgászt, ezt tudja. Én gyerekkoromban én inkább fociztam, meg kommunikáltam a megyfáról, vagy a cseresznyefáról lefelé, és én mindig felmentem a kukójába, és a legszebb cseresznyéket én szedtem le, és az unokatestvéremnek mondtam, hogy meg a fiúknak, hogy nehogy felmászhatok, mert le fog törni a fa. Én jól laktam, néha-néha dobtam le. De nem olvastam. Ez egy jó szerepesztés. Nem olvastam. Amikor elkezdtem olvasni, akkor ez a hihetetlen tudás, ami engem megcsapott, az azt mondotta velem, hogy Zsolti, bár lenné már 50 éves, hogy mindent tudjál játszani a színpadon. Ott az a kor. És akkor most meg már, hogy elértem ezt a kort, már rájöttem, hogy ez a tudás mekkora dolgok, milyen hülyeségeket is tud okozni az embernél, hogy félrevezeti. Mert semmi kedvem nincs 50 évesnek lenni. Én inkább jobban szeretnék a cseresznyefát fönt. De lehet, hogy ott maradtál, nem? Ott lélekben fönt, ott maradtál. Fönt lenni a cseresznyefán és az unokatestvéreimnek, akiket nagyon-nagyon szeretek és tisztelek, mert ezek mind csodálatos apák és családfők. Mindenki ért valamihez. Mindenki tud egy szakmát. Na, én tényleg fennmaradtam a cseresznyefán, mert én semmihez nem értek, és van még dobálni se tudok le cseresznyét nekik. Na jó, bölcsességnek a kezdeti. Az már rájössz, hogy az semmihez. De én már múltkor is mondtam neked, hogy 10 évvel ezelőtt. Képzeld el, nem hiszed el, a tegnap is mondta nekem egy nagyon közeli színházigazgató, hogy nem vagyok bölcs, úgyhogy... Egyet értek. Vele is és veled is. Az, hogy valaki bölcs vagy számító, az két különböző dolog. Kedves hallgatóink, Önök az FM 90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. Adásunk végéhez közeledve néhány olyan témát dobnék még be két Zsolt nevű apa vendégünknek, ami talán közel áll hozzájuk, hiszen gondolkodó emberek, mélyezésű emberek viccelődnek, de egyfajta szarkasztikus szinten. Reméljük azért a hallgatóknak ez átjött, mert sok minden mást is látok itt, amit a hallgatók csak az éterben próbálnak elképzelni. Mit jelent számotokra a mai világban a hűség és az otthon? Ez a két dolog, hiszen mind a ketten kötődtök, nagyon is viszitek azokat a hagyományokat, azokat a tradíciókat, amiket a családból hoztok. Mai világban miként és hogyan lehet megmaradni az embernek, és kihez hűnek? Hát, te nem vagy bölcs, most mondtad az előtt, de nem válaszolnál rá helyettem. Hát én így, ahogy most ezeket a... Vagy csendben maradsz most. Nem maradok csendben, azért nem maradok csendben, mert nekem az egész a konyháról, az anyáról, a nőről szól. Tehát a nőhöz való hűség, a konyha, ott történik minden. Tehát az, hogyha egészséges, ez a konyha, akkor azt hiszem, hogy a hűséget is jobban meg lehet őrizni. És akkor ott folyik, ott történik minden. Az igazi nagy dolgok, amik a mi kis életünkben nagy dolgok, azok minden ott történik meg, ebben a 1-2 négyzetméterben. Mennyire szimbolikus a konyha, igaz, hogy a gondoskodásról, a táplálásról szól, ami alapvető szükségletünk, és szól arról a kommunikációról, beszélgetésről is. Hát igen, abszolút. Milyen érdekes, hogy nem a nappalik jutnak eszünkbe a nagy beszélgetések. Igen, és nem az, ott a tévé, ott a tévé, az nem is az ebédnél beszélgettünk, mi az ebéd után beszélgettünk, de mondjuk nekem az első mennyasszonyom a mostani feleségem, úgyhogy, hogy, és megbeszéltük, hogy a nagy dolgokról én döntök, a kicsik bevelik. Ő, igaz, hogy még nagy dolgok az elmúlt 35 évben nem történt. De tényleg, ez nem csak megszokás, hanem hogyha tudod, megszülte a gyermekünket, úgy volt, hogy többet is, tehát akartunk is gyermeket, de nem hozta ezt a súlyos, viszont azóta meg látom, hogy milyen fontos az, hogy egyáltalán egy bizony egészséges gyermeked is legyen, vagy több is, úgyhogy így adta a Jóisten, hogy te mondtad az előbb, és meg vagyunk vele békéve, sőt, hát a lányom az olyan, mint én, csak szép. És én tényleg a két lányjal, meg a anyósommal, meg a sógornőmmel, meg a három lányokkal, meg a sógorommal, még édesanyám is él, mi egy nagy családot alkotunk, és segítjük egymást, és tök jó hűségesnek lenni, mert könnyű. Igen. Ez nagyon jó, hogy jó hűségesnek lenni, mert a hűséget azt nem várni kell és kapni kell, hanem azt adni kell. Jó hűségesnek lenni szerintem a nőn és a konyhán kívül az egy-két a barát, ez számomra az egy nagyon megfoghatatlan dolog. Talán csak az irodalomban létezik. És ezért is szép, mert hogy ott van. De hogy hűségesnek lenni az ismerőseinkhez, akiket közel érzünk egymáshoz. De jó azt is jelenti, hogy időt szánni rájuk, figyelni rájuk. Hát hiszem, igen, ez, amit igen. Mondanak, hogy tehát rohanunk igen, állandóan. Igen. Hát mi például nagyon, nagyon ritkán találkozunk, de... Talán a csajokkal többet. Igen, de azért fölhívjuk egymást. Ez nem kell minden nap. Tehát Hirtling Pista ott lakik, vagy mi költöztünk az ő falujába, inkább így mondanám, Pilisboros Jenőre, de hát nem kell minden nap beszélünk együtt, vagy találkozzunk. Nekem az a tudat, hogy ő van, és idősebb tőlem x évvel, az nekem, az egy olyan biztonságot ad, de a hűség az egy színházhoz való hűség. Az a 7 év, amit mi itt töltöttünk Debrecenben, én rettenetesen nehezen szokok meg embereket és helyeket. De hát az semmi másról nem szólt, az a 7 év, visszagondolva, csak a hűségről. Azt, hogy én szolgáljam ezt a várost. Semmi másról nem szólt. Én nem lettem híresebb, nem lettem gazdagabb, nekem engem ez nem érdekelt. Érdekes, amit mondtok. Maradt még benned valami, Zsolt, persze, ezzel kapcsolatban? De azt akkor jövőre fogjál mondani, itt ugyanebben az időben. Viszont látás, vagy jó hallgatás. Nem, látom rajtad, hogy még van. Nem, azért sokat felüldött Zsolti, mert régebben azt mondta, amikor Debrecenben volt színész, hogy neki a szavak az ellenségei. Én most is ezt mondom. Nekem meg a tárgyak, de kamerán jó pofa, nem, hogy egy színésznek a szavak az ellenségei. De vett, ez kibontod egy nagyon picit? Igen, az, hogy rettetesen nehezen tanulok szöveget. Aha. Tehát amíg én rászánom magamat, amíg belevájom az agyamba, hát én megőrülök ettől. Utána viszont azonosulsz vele, és komán az már egy más, az egy következő probléma, az megint egy hosszú időszak, és akkor nekem így ellenségeim a szavak. Van egy aranyos sztori, hogy a világ vége szerelmet próbáltuk, akkor mondta a szöveget, jó sok szövege volt, és hát volt egy-két hely, amit úgy tanult meg, most már tudom, hogy aztán szinte azt nem lehet helyre tenni, hogy tévesztett. Hát én meg ott voltam, mint szerző. És egyszer szóvá tettem, te, amit én kaptam a Zsoltitól. Azt hiszem, mit kézzel szerzőként? Azt mondja, hogy mondok, hogy neked mindjárt egy Molière, vagy egy Shakespeare monológot belekeverem a jantjikot, és azt se tudod, hogy hol volt a Trier Zsolt, hol volt a Molière. Mondom, oké, értem, de én még élek. Egyébként lehet, hogy jobbá tette, nem gondolkodtál rajta, igen, tehát nem inkább elrontottam, mert először hittem el, hogy a szövegeim, mert több van, tehát nem csak dallammal érvényesülnek a maguk is, mert ő elmondta a szöveget, és mondtam, te, ez nem is arra rossz. Mert kell egy színházi mesterség. Ezért nem szabad szerzőnek ott lenni, mert az egy kiinduló pont. és aztán jön még hozzá sok-sok embernek a gondolata, és akkor lehet, hogy egy még érdekesebb dolog szülhet. Pont ez, amit az előbb, vagy a műsor elején talán beszéltünk, az a fajta együttműködés, ilyenkor milyen érdekes, hogy tudjuk egymást formálni, alkalmazkodni, tehát minden olyan dolog előjön. És ha másik, ha valami jót csinált, akkor meg kell köszönni. Tudni kell és merni kell megköszönni. Édesapám, most átadok egy nagy kincset mindenkinek, aki ezt a műsort hallja. Akkor én kimegyek. Nem, maradjál. Édesapám, neki még nem mondtam el, most ő is hallja. Sokat fejlődött, ezért neki is segítek. Tehát édesapámnak a örökségem, amit ő átadott nekem, az egyetlen egy mondat, hogy kisfiam, jegyezd meg, a jó szó ingyen van. És a mai világban azt tapasztalom, hogy nem dicsérjük meg azt, már előbb is volt szó a dicsérettől, nem dicsérjük meg a másikat, mondjuk egy asztalost, aki egy jó munkát csinált, vagy egy mondjuk hogy olyan szépen felsöprögetett mondjuk egy közmunkás, hogy jó ránézni a járdára, ami mondjuk szilveszter után úgy nézett ki, ahogy. Tehát nem köszönjük meg. Vagy és természetesnek veszük azt, ami így van. És az ingyen, hogy a jó szó ingyen van, nekem azt is jelenti, hogy az ingyen szeretetről is van szó, hogy mi is kapjuk az élet lehetőséget a teremtőtől, ingyen. Tudjuk, hogy semmit adnak ingyen. De mégsem ezt a jó szót, azt ne pazaroljuk ki az életünkből, és az vissza fog jönni. Érdekes, ugye apamondta.hu a címe ennek a műsornak, és mindig meg szoktam kérdezni a vendégeinket, hogy mi jut erről eszükbe, van-e valami olyan konkrét történet, vagy akár mondat, ami beépült, akár tudat alatt, akár tudatosan is, és az ember alkalmazza vagy használja, de ugye Zsolt most előrukolt már, Jantyik Zsolt ezzel a mondattal. Trigger Zsoltnak van-e ilyen a tarsolyában, amit így elő tudsz bányászni, hogy amit apa azt mondta, hogy, és akkor az úgy volt, vagy úgy lett? Lényegét tekintve az én apámnak az egész lénye, az egész kisugárzása volt maga egy mondat. Az én apám tényleg az egész létezése, ahogy létezett a világban, nekem ez egy mondat. Számomra egy kérdés is, mert amikor halt megfele, akkor két dologra jöttem rá. Azt, hogy amikor anyutól megkérdezte, hogy Karola, mikor is fújt bennünket össze a szél? Tehát nekem ez volt a szerelem, visszatérve, hogy időskorban. Tehát nekem ez volt a szerelem, meg azt, hogy a hitet mérni lehetett, hogy van, hogy létezik. Tehát ezt én ott azóta se tudok ezzel mit kezdeni, tehát én is bele vagyok gabajodva ebbe, de ott ezt nála éreztem, mérni lehetett, de neki ilyen mondatai voltak például, amikor azt mondta, hogy egy ugye szobafestő volt, és azért néha azért a jó pálinka, vagy inkább a vodka, mert nálunk nem a pálinkat, akkor azt mondta, hogy Karola, mondta anyunak szeretetből, mondta anyunak, hogy Karola, elmúlsz, mint a rózsa. És ez azt hiszem, minden benne volt, hogy anyu, ne bántsa, most hagyj őt úgy, ahogy van, ő majd mindent megcsinál, mert meg fogsz töregetni, és akkor ebbe annyi minden benne volt, de ezt olyan szintű iróniával tudta, olyan szeretettel mondani, hogy ilyen mondatai maradtak meg nekem, hogy Karola, elmúlsz, mint a rózsa. Köszönöm szépen a mai műsor vendégeinek, Jantyik Zsoltnak és Trigger Zsoltnak, hogy visszarepítettek egy kicsit az időben minket, szerintem mindannyiunkat, és nagyon sok olyan útravalóval ajándékoztak meg, és ajándékozták meg a hallgatóinkat, ami szerintem szükséges a mindennapokban, néha az is, hogy megálljunk és egy kicsit olyan dolgokról beszélgessünk, ami a napi körforgásban elsodor bennünket. Köszönöm szépen hallgatóinknak a figyelmet, önök az FM 90 Campus Rádió apamondta.hu című műsorát hallották. Kövessék továbbra is rádiunk műsorait, minden vasárnap 11 órakor apamondta.hu. Akit az előző adások beszélgetései érdekelnek, azok pedig a www.apamondta.hu című weboldalon meghallgathatja, visszahallgathatja ezeket a beszélgetéseket. További kellemes rádiózást kívánok, vendégeinknek pedig nagyon kellemes napot. Köszönjük szépen! Ez volt az apamondta.hu, az FM 90 Campus Rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor ugyanitt.